पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो सज्जनो विहाय कामान य सर्वान पुमान सति निस्पृह निर्ममो निरहंकार शांति पति गच्छति। संपूर्ण कामना व त्याग करके और निस्तर हो निस्पृह होकर निर्मम हो निरहंकार होकर के शांति को प्राप्त करता है। तो आप ध्यान दें, निर्मम और निरहंकार उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। वो शांति की प्राप्ति आपको सुगमता से हो जाए, घर में बैठे घर का काम करते वो शांति की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात बताते हैं। ध्यान देकर आप लोग सुने। हम लोगों जो दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, ऋतुचर्या है, दिनचर्या और रात्रिचर्या, दिनचर्या ऋतुचर्या वर्षचर्या और आयुषचर्या जो है, उसमें ठीक सावधान होकर काम करें, बड़ा भारी लाभ होगा। एक तो ये बात, एक दूसरे को पदनित करके हम सुखी हो जाएंगे, ये सदा से निकालनी चाहिए। थोड़ा भी दूसरे को दुख दिया जाएगा तो उसका भयंकर दुख अपने को भोगना पड़ेगा, नियम बात है, निश्चित है। इस वास्ते दूसरे को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, ये खास बात है। मनुष्य के लिए दो बात खास है, एक भगवान को याद करना, एक दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। ये हिंसा करना, हत्या करना, मांस सेवन है, मछली सेवन है, अंडा सेवन है, मदिरा सेवन है, ये महान घातक है और बहुत दुख देने वाली चीज है। आप माने चाहे न माने, सीधा साधा अपना जीवन शुद्ध बनावे तो लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। बहुत देखा है हमने, करके देखा है, करा करके देखा है, बात सच्ची है। शांति होगी, आनंद होगा, दुख मिटेगा, इसमें शांति नहीं है। रोजाना उठ करके भगवान को याद करें। अब बताता हूँ बातें, वे सुन में बातें। सदा उठ करके भाई और बहन सब छोटे और बड़े, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, ये श्लोक याद कर लें। और इस भाव को सुबह उठते ही खूब हृदय गदगद होकर के प्रणाम करें। हे परमात्मन, आप ही माता पिता सुहृद भाई बंधु कुटुम्बी संबंधी मित्र हित करने वाले देव सर द्रव्य सब उस आप हो। ऐसे कहकर भगवान को नमस्कार करना, ये बात याद रखना। सबको ये बात करनी है, सीधी सादी बात, सरल बात, बहुत लाभदायक बात है। ऐसे श्लोक पढ़ करके भगवान को नमस्कार करना, पृथ्वी को नमस्कार करना, गुरुजनों को नमस्कार करना, बड़े ब्राह्मण हो, देवता हो, उनको नमस्कार करना, तीर्थों को याद कर नमस्कार करना, गीता जी को याद कर नमस्कार करना, गंगा जी को याद कर नमस्कार करना, ऐसे आपके दिल में जो आवे संत महात्मा, अपने बड़े दादा दादी आदि के उनको सबको नमस्कार करना, इनसे अंतःकरण निर्मल होता है और शांति मिलती है। प्रत्यक्ष बात है, खर्चा कुछ है नहीं, परिश्रम कुछ है नहीं, सीधी सरल बात है। नियम से सबको नमस्कार करना, इससे शांति मिलेगी, सुख मिलेगी, आनंद मिलेगा, जरूर बात, पक्की बात है। इसके बाद माँ को नमस्कार करना, पिता को नमस्कार करना, बड़े भाई को नमस्कार करना, बड़ी बहन को नमस्कार करना, भौजाई को नमस्कार करना, जो जिद में बड़े हैं उनको सबको नमस्कार करना। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। जन्मना मन मिट जाता है, इतना मातम है नमस्कार का। पड़ों के चरणों में रोजाना नमस्कार करना, आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। और बड़ी सीधी सरल बात है, कोई खर्चा लगता नहीं, कोई परिश्रम नहीं, और बड़ी शांति मिलेगी। ये नियम कर ले, हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप ऐसा जीवन अपना शुद्ध बनावे, निर्मल जीवन बनावे, बहुत लाभ की बात है, फायदे की बात है। बड़ों के चरणों में नमस्कार करने से बड़ी शांति मिलती है, सुबह और शाम दो वक्त। आप लोग कहते हैं भाई हम नया दिन होता है दिवाली होली आदि करते हैं नमस्कार, और भाई सदा ही नया दिन समझो, रोजाना सुबह और शाम नमस्कार करना। एक ओ भी कृष्ण जगत प्रणाम हो दशा स्वेधा हृदय तुल्य दशा स्वेधी पुण्य जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान को नमस्कार करने वाला बार बार जन्मता मरता नहीं, बड़ा भारी फल है। सुबह उठते ही भगवान को याद कर नमस्कार करना और बड़ों को नमस्कार करना, एकदम सच्ची बात है। जब वो नहीं उठे, वे सोते हैं, तो आप उठ करके भगवान को नमस्कार करो, जो जगते हैं उनको नमस्कार कर लो, जब वे मिले तब तो नमस्कार करो। बड़ों के चरणों में नमस्कार जरूर करो, छोटे छोटे बालकों को कहो रोजाना नमस्कार करें, कहो कि माता को नमस्कार करो, ये बड़े भाई है नमस्कार करो, ये भौजाई है नमस्कार करो। इस तरह से नमस्कार कराने से घर में सुख शांति रहती है, आनंद रहता है, लड़ाई नहीं होती। और सुबह शाम नमस्कार का नियम ले लोगे तो लड़ाई मिट जाएगी, दिन में खटपट भी हो जाए पर शाम को नमस्कार को मिट जाएगी, फिर द्वेष नहीं होगा, मन में बैर नहीं होगा, अगर बैर है तो नमस्कार नहीं होगा, ये दोनों साथ में नहीं रहेगी चीज। और नमस्कार का नियम ले लो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी शुभ बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सभ्यता की बात है, कितनी पवित्र बात है। पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, सीधी सादी बात, रोजाना नित्यमेश सुबह शाम नमस्कार कर दिया। माँ को अधिक बांधना है, माता का दर्जा अधिक बताया है, पिता से 10 गुणा की जगह कई जगह 100 गुणा अधिक माँ का दर्जा। और माता पिता की आज्ञा पालन करो, वे कहे जैसे काम करो, कोई काम विरुद्ध भी कह दे तो उस समय मत बोलो, थोड़ी देर के बाद में नमस्कार करो, तो क्या बात है, तो आपने ये कही इससे ये नुकसान हो जाएगा, ये गड़बड़ी हो जाएगी, कि नहीं करो ऐसा ही तो कर दो, फिर गड़बड़ी हो जाएगा, तुमने तो पहले कहा था, मेरे को पता तो नहीं है, मैं तो एक अपनी मन की बात कही है, मेरे को पता नहीं, कहे महात्मा नहीं, मैं कोई जानता नहीं, ऐसे कहकर नमस्कार करवाया नमस्ते, बड़ी शांति मिलेगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, जहाँ संपदा संपत्ति नाना, जहाँ कलहता विपत्ति निराना। आपस में प्रेम बढ़ेगा उस घर में लक्ष्मी बढ़ती है। आप चाहते हो कि शांति हो, लक्ष्मी बढ़े, तो प्रेम बढ़ने से लक्ष्मी बढ़ती है। घर में कलह होती है, लड़ाई होती है, तो वो कली का पानी, घरों में पानी नष्ट हो जाए, पानी स्नेह नष्ट हो जाएगा और विपत्ति आवेगी, लक्ष्मी नहीं बढ़ेगी। सब तरह का फायदा लोक और परलोक का, ऐसी बड़ा बढ़िया चीज ऐसी रोज आना करके दो, शुरू कर दो। आप कृपा करो, कृपा नाथ शुरू कर दो, लाभ होगा। लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। निर्मम और निरहंकार है, वो बात दूर हो जाएगी। निर्मम और निरहंकार, अहंकार दूर होगा। कब? कि चीज वस्तु दूसरों को दो, हमारी चीज दूसरा काम में ले ले, आनंद बनाओ। थाली लोटा आदि जो चीज अपनी है वो सब में काम आ जाए तो बहुत अच्छी, बहुत आनंद की बात। तुच्छ स्वार्थ के कारण से बड़ा नुकसान होता है। मनुष्यों के स्वार्थ बुद्धि जाती है, किसी के घर गया आंती आती है, बर्तन आ गया तो उसका बर्तन इतना जितना घस दो, अच्छा बात है जो ले लो। ये नियत बहुत खराब है, बहुत फायदा तो बहुत थोड़ा है और नियत बहुत खराब, ऐसी नियत नहीं चाहिए। दूसरे हमारी चीज ले हुए बरता हुए तो समझना चाहिए, आनंद हो गया, भगवान की कृपा हो गई, इन लोगों की कृपा हो गई तो मेरी चीज काम में ले रही। अपनी चीज दूसरा काम में ले रहे बहुत अच्छी। आप जहां तक बने दूसरे काम मत लो, दूसरे की चीज अपने काम मत लो, दूसरा अपने काम में ले तो बहुत आनंद मानना चाहिए। दूसरों को रोटी देने से, आदर देने से सुख होता है ना, तो आनंद बहुत बढ़ेगा। लोग समझते नहीं इस बात को, जानते नहीं और करते नहीं, जानते नहीं करे कैसे। ये सीधी साधी बात है, लक्ष्मी बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, शांति बढ़ती है, बाल बच्चे अच्छे होते हैं, संबंधी अच्छे होते हैं। और जिन घर में प्रेम होता है, अच्छे सज्जन आदमी भी अपनी कन्या उन घर में ना चाहते हैं कि वहां मेरी कन्या सुख पावेगी, ऐसे प्रेम से अपनी कन्या जाना चाहते हैं। और सुखाए आपस में होती है, लोग कन्या नहीं जाना चाहते, पता नहीं अनजान पहनते तो पश्चाताप करेंगे, रोएंगे कि भाई पता नहीं था हमने अपनी पुत्री दे दी, अपने कल्याण देते तो सुख पाती, अच्छा घर रहता। तो आप अच्छे बनो, अच्छे बनने की बड़ी आवश्यकता है। अच्छे बनो ऐसी पुस्तक लिखिए, मैंने एक पुस्तक लिखी है छोटी सी, आपसे कहते हैं आप अच्छे बनो। चीज वस्तु दूसरों को दे करके राजी हो और काम में ले रहे तो खुश हो जाओ। दान पुण्य करने हो, ब्राह्मणों को देते हो, साधुओं को देते हो, भिखारियों को देते हो, दूसरों रोटी देते हो, तो उनका पुण्य होता है, तो घर वालों को देने पाप होगा क्या? जैसे आप चलती है बात, घर वाले कोई काम में ले तो बड़ी अच्छी आनंद की बात है ना। कंजूसी मत करो, कृपणता मत करो, उदारता रखो, रे उदार बनाओ। ये स्वभाव साथ में जाएगा, चीजें साथ में जी जाएगी, स्वभाव साथ में जाएगा, स्वभाव पीछे रहेगा नहीं। अच्छा स्वभाव बन जाएगा, सदा सुख पाओगे। अच्छे स्वभाव वाला आदमी जहां जाता है वहीं सुख होता है, स्वभाव खराब वाला जहां जाता है वहीं दुख पाता है। लड़ने के स्वभाव वाले कृष्ण पर लड़ ले, लड़ाई में लड़ ले, बिलाई जादू वहां इंग्लैंड भेज दो, वहां रह जाए। और जिधर शांति का स्वभाव है, सेवा करना स्वभाव है, कहीं जाए तो वो सेवा करेगा। तीर्थों में जाने वाले भाई बहन बलिदान लाने पैदल, रात्रि वो थक जाते हैं, बूढ़ी माताएं दूसरे बड़े थकावट हो जाती है, बैठ जाते हैं, नींद आ जाती है। सज्जन होते हैं वे उठ करके और फल बर्तन लाकर सब रसोई बनाकर दाल साग दूधी रोटी रोटी बनाकर उन जगह भोजन कर लो, भोजन करो सभी। कितना उपकार है, कितना उपकार है इसका। वे थके हुए भोजन कर गए, नींद ले रहे, आराम कर रहे। ऐसे हरेक समय में हरेक उत्सुक कैसे हो। सेवा करने का जिनका स्वभाव है वे संत हो जाते हैं, वे महात्मा हो जाते हैं। इसी कपड़ों में आपके कपड़े वो ही रहेंगे, ऐसे होते हुए भी साधु पुरुष हो जाएंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। एक संत थे, एक ब्राह्मण देवता पढ़ करके आए थे, काशी जी से पढ़ करके घर जा रहे थे। पुस्तक सिपात में लादी हुई थी, ऊपर चल रहे थे, बरसात आ गई तो एक मकान के नीचे ठहर गए और दरवाजे में खड़े रह गए। बरसात निकल गया तो चलेगी। उसके ऊपर एक रहती थी बेश्या, उसने अपनी सोरी को कहा, बड़ा शहर था, सब मुर्दे उसी रस्ते जा रहे थे, तो एक कोई मर गया, उठ को जाग रहे जा रहे थे। तो बेश्या ने कहा, सोरी अपनी लड़की को कहा जो नौकर थी, तुम जाओ ये स्वर्ग में गया कि नरक में, देख रहो जाओ। तो पंडित ने ठहरा, विचार किया भी इतनी जल्दी बना करे, तमाशा देख रहे, ठहर गए वहां। वो थोड़ी देर जाकर के पीछे आई, आकर के स्वर्ग में गया, ये स्वर्ग में मरने वाला स्वर्ग में गया। दूसरा आया, जाओ तुम नगर हो, ये कहाँ गया, ये स्वर्ग में नहीं गया, नरक में गया। वो जाकर के पीछे आई गई तो नरक में गया। पंडित जी के मन में आई, इतना वर्ष हम पढ़े, काशी जी में रहे, अच्छा संग किया, पर पता लगता ही नहीं, मर करके स्वर्ग में गया नरक में गया कुछ पता नहीं लगता। और इस लड़की ने थोड़ी देर में जा रहा कह दिया कि स्वर्ग में नरक में गया, ये स्वर्ग में गया। तो वो बाबू पर पहुंचे बेश्या के पास, तो पुस्तक लगी हुई देखा, बेश्या ने कहा, हमारा अधिकार तो है नहीं, हमारा ग्राहक तो है नहीं। महाराज कैसे आए कि माता जी, मैं पूछ, मेरे माता जी मत कहो, मैं तो एक बेश्या हूँ, ऐसा मत कहो आप कि भैया बेश्या और कोई हो, हमारी माता जी हो, पूछ नहीं हो। ये छोरी गई एकदम आई और आगे क्या नरक में गया, ये स्वर्ग में गया, कैसे बताया? छोरी बोला, पता महाराज जो पूछ रहे हैं, पंडित है, काशी जी जा रहे हैं, बड़े पंडित है, अच्छे कृपा करके पधार गए अपने घर पर, अपना घर पवित्र हुआ, इनको बताओ। तो नरक में गए क्या समझा तुमने, ये स्वर्ग में गया कैसे पता लगा? तो कहने लगी कि जो मर गया उसका मैंने मोहल्ला पूछा, किस मोहल्ले के थे, इस मोहल्ले के थे, इस घर के थे, उसे जागृति का रो रहे थे, वही इस घर का आदमी मर गया। पास में जो घर थे उन घरों में गए और उनको पूछा कि आदमी मर गया, कहते मर गया, निहाल हो गया, ये बड़ा खटपट करने वाला, सबको दुख देने वाला था, राज में शिकायत कर देता था, लड़ाई करा देता था, निहाल हो गए, शांति हो गई, अपना तो घर का एक मोहल्ले का कांटा ही निकल गया, आफत मिट गई, आफत अपने घर गई। ऐसे लोग राजी हो रहे थे मरने से, दो चार घरों में गई, वे आपस में ऐसा बात कर रहे थे। तो मैंने आकर कहा, मेरा नरकों में गया, तो ये तो नरकों में गया। दूसरे को जाकर पूछा, वहां सब गए, वो घबर गया, गजब हो गया, कोई बीमार होता तो दवाई करता, संत महात्मा को बुलाता, सत्संग कराता, अच्छे आदमियों को बुलाता और सत्संग समारोह करता, सबके साथ प्रेम सेवा करता, कोई बीमार हो जाए उसके लिए दवाई पानी देता, वैद्य को बुला कर देता, सबका हित करता, प्रेम करता सबके साथ में, ऐसा आचरण करता था। वो मर गया, गजब हो गया, हमारे तो यहाँ पे नुकसान हो गया बड़ा भारी। ऐसे लोग बात कर रहे थे, तब महाराज ये तो स्वर्ग में गया, ये तो ऊंची गति गया है, ऐसा कहा। पंडित जी कहते रहे यही तो मानव शास्त्र में लिखाई है, जो दूसरों को सुख पहुंचाता है वो स्वर्ग में जाता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है वो नरक में जाता है। ये तो बात हमारे सुनी हुई है, बड़ी ये तो बड़ी अच्छी बात बताई कि मरने पर इस तरह से पता हो गया तो कितना कितना बढ़िया काम हुआ। अरे इतने पता लग जाता है, बात बोले सच्ची उन्होंने समझ गई, आज तो विद्या सीख ली हमने, शास्त्रों में बात सुनते थे और इस वेश्या ने बात बताई, वेश्या गुरु बन गई। ये गुरु लायक भाई ऐसी कैसी बढ़िया बात बताई, और तुम बात बताई। तो भाइयों बहनों, अच्छा आचरण हमारे की सदगति होती ही है, खराब आचरण करता है उसकी दुर्गति होती है, ये सब आप जानते हो। फिर आप दुर्गति करते हो अपनी, दूसरे को दुख देना, कष्ट देना, विश्वासघात करना, कष्ट देना, तो क्या फायदा होता है? नुकसान होगा ना, सबका नुकसान होगा। तो सबको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। किसी को दुख न हो, सब शांति से आनंद से रहे, ये भाव रखो तो क्या खर्चा होता है, क्या परिश्रम होता है, क्या बीमारी होती है, क्या आपको तकलीफ होती है? सीधी सरल बात है, सीधी बात, सच्ची बात। सब सुख हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु ग्राम है, सबका रोग मिट जाए, दुख मिट जाए, सर्व के आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी को कभी कोई कष्ट न हो, ऐसी भावना अगर बना हो तो कितना शुद्ध होगा चित्त, अंधकरण कितना निर्मल होगा। कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, किसी को दुख नहीं देना भाई, अपना तो सुखी बनाना है, जहां रहे वहीं सुखी बनावे। उन संतों के दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाए, तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख। तुलसी पातक धरत है देख तुझके मुख, उसके मुख देख मेरे पाप दूर होते हैं, वो पवित्र हो जाता है। कितनी विलक्षण बात, तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, को दुख नहीं देता, दुख नहीं देने मात्र से सुख पहुंचाना परिश्रम ही पड़ता है, दुख नहीं देने में क्या खर्च होता है? अब बताओ, दुख नहीं देना है किसी को, इसमें क्या खर्च पड़ता है, क्या परिश्रम पड़ता है, क्या आपको तकलीफ होती है, क्या तकलीफ बताओ, इसमें कोई खर्च होता है? कुछ परिश्रम नहीं, दुख नहीं देना है किसी को, दुख नहीं देना है। इतनी बात मात्र से सब लोग खुश होते, प्रसन्न हो रहे भाई, सुख पहुंचाना, हरेक का भला करना, अपने पास में तो वस्तु दे रहा, वस्तु नहीं है, आचरण अच्छा करो, मीठा बोलना, निम चलना, पर आवरा टकलेन, पांचों चंगा नानगा हरि बजाता देना, मीठा बोलो और नम चलना, नमस्कार करके सीधी सर रही, कोई गाली दे करके अच्छा राम नमस्कार नमस्कार, मीठा बोलना, निम चलना, अरे पर आवर टकले, दूसरे का अवगुण करना नहीं, निंदा करना नहीं, उसका बड़ा खराब स्वभाव हो जाता है। हरे के दोष देगी, वह दोष देगे, दोष मत देखो, गुण कीजिएगा, रुके नहीं गया मैं स्कूल, छाया में सूर थोड़ी है, वृक्ष होता है, वृक्ष के ऊपर सूढ़ा लगे हुए, क्या छाया में सूर होती है? सबका छाया चुभती है, छाया होती है उनकी, ऐसे अच्छे गुण होगा, पर आप सबका भला चाहोगे तो आप अवगुण नष्ट हो जाएंगे, अरे है तो ही वे अवगुण गुण रूप से हो जाएंगे, आपका स्वभाव सुधर जाएगा, सत्य स्वभाव ही। तो इस तरह का स्वभाव बनाओ, हरे को आराम देने का, हरे को सुख देने का, हरे के लाभ करने का, किसी की हानि ना हो, किसी का नुकसान ना हो, ऐसे मन में उत्साह रखो, कितनी बढ़िया बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आंगन मंगल आनंद मंगल होता रहे, किसी को कभी दुख न हो, किसी को किसी संताप न हो, ऐसा विचार रखो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। मुफ्त में खर्चा कुछ नहीं, परिश्रम कुछ नहीं, क्या का परिश्रम है, और स्वाभाविक सबसे शांति मिले। वेश्या की लड़की ने जाकर क्या कहा कि सब कहते ऐसा भला आदमी था, हमारे चला गया, अंधेरा हो गया, हमारे तो मोहल्ले में एक अच्छा आदमी था, वो सत्संग और कराया करता, संतों को बुलाया करता, सत्संग होता अच्छी बात होती, इसमें भाग लेता था, ऐसा अच्छा आदमी था, चला गया भाई, अंधेरा हो गया मोहल्ले में, अंधेरा हो गया मोहल्ले में, सूर्य अस्त होता है तो सब जगह अंधेरा हो जाता है। ऐसे सच्चे आदमी के मर जाने से लोग चिंता करते, ऐसा आदमी मिले, ऐसे बहनों बन जाए, भाई लोग बन जाए, तो कितनी बड़ी बात है, कितने लाभ की बात है, कितने हित की बात है, कैसी बढ़िया बात है। तो ऐसा स्वभाव बनाओ अपना, ऐसा निर्मल स्वभाव बनाओ जो सदगति हो दुर्गति न हो। मनुष्य जन्म मिला है सज्जनों, भाई हो चाहे बहन हो, ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर में आप कर सकते हो, सीधी सरल बात है, सबके लिए बड़ी आनंद की बात है, सुख की बात है, आराम की बात है, लाभ की बात है, हित की बात है। कैसा आनंद रहे, अपना चित्त प्रसन्न रहेगा, निरोग होगा आप, रोग मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, एक कितना सुख, कितना सरल बात, निर्मम हो निरहंकार हो जाएगा। निरहंकार कैसे हो जाएगा, क्या सबकी सेवा करेगा तो अहंकार कैसे रहेगा, अहंकार करने वाला सेवा कैसे करेगा, अभिमान रखेगा वो सेवा कैसे करेगा, तो सेवा करने वाला अभिमान मिटेगा, और चीज वस्तु देगा तो ममता मिटेगी। घर वालों को चीज वस्तु देवे घर वालों में, बाहर खर्च मत करो, दुखी देखो उसे दो चीज दे दो, उपहार करो, ये सब छोड़ करके मरोगे। भाइयों बहनों सुनो, पहले चीज से समाप्त हो जाए, पीछे मरो ऐसा नहीं होगा, चीजें बाकी रहेगी। दादू दुनिया बावरी सोच कर रहे गली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली, तो रोटी मिलेगी, चीज आएगी नहीं, खाने पीने की चीजें आपकी बचेगी बचेगी बचेगी, मरोगे पहले तो वही देते रहो, घाटा नहीं पड़ेगा, करके देख रहो। शेर जी श्री जयदा जी ने सभा में कहा था कि आप हम कह जैसे आप व्यापार करो, एक दिन में घाटा पड़ जाए वो तो बात अलग है, पर 12 महीने में टोटल मिलाओ आपको घाटा नहीं होगा, ये लाभ होगा। सच्चाई के साथ दूसरों को हित कैसे हो, दूसरों को लाभ कैसे हो, चीज वस्तु दो तो सस्ती दो, नापने लगो कपड़ा देते हो तो देखो देख रही हो खेच रही हो, खेच रही हो, चार उंगल छह उंगल कम हो जाएगा, जाकर वो नाते होगा तो चार उंगल छह उंगल, और इतने फायदे क्या हुआ, आपको कोई फायदा है नहीं, उसमें ठीक ठीक देगा, घर पर नाचेगा तो कम नहीं पड़ेगा ज्यादा होगा, आपकी नियत ऐसी हो जाएगी ऐसे घटन जाएगा, आपके द्रव्य बढ़ेगा, ग्राहक बढ़ेंगे, आपके ग्राहक ज्यादा आएंगे, क्योंकि आपके लाभ होता है। ब्यावर में जो नया शहर कहते हैं, वैसे मेरे हृदय कान पर मैं पढ़ा हूं, एक दूल्हा जाट था, जाट, उसकी दुकान पर जितनी भीड़ होती थी, बड़े बड़े बनियों के दुकानों पर नहीं होती थी, वो देता चीज खुली देनी है, कुछ कुछ चीज ज्यादा, तोल में ज्यादा, नाप में ज्यादा, नाप और तोल गिनती चाहती है, नाप से व्यापार होता है, तोल से व्यापार होता है, गिनती से दे इतनी सुपारी दे, इतना नड़े दिया, इतनी गिनती करी, तीनों में ही थोड़ी बहुत ज्यादा देना, वस्तु ज्यादा मिलती है थोड़ी सी, थोड़ी सी में बड़ा भारी लाभ होता है, आपका अंतगण शुद्ध होता है, अंतगण शुद्ध के लिए दान पुण्य करते हो, वो व्यवहार पे ही आप थोड़ी सी उदारता करो तो आपका कितना अंतगण शुद्ध होगा। भोजन का है माइया, अपने अपने छोरे को बढ़िया बना, अपने पति को बढ़िया देवे, जो घटिया देवे, खटपट होती है घर में, कलह होती है, अरे वही थोड़ी दूसरे का टावर है, जेठाने का है, नंद का सास होगा अपना, एक तो टावर होता है, सासू का होगा, नंद का होगा, जेठानी के बाद जेठानी के और आपका पांच ही तो पता है और बताओ क्या होता है और कौन सा बालक होता है उसमें लड़की का लड़का होगा उसे ज्यादा आदर करो वो थोड़ा नहीं रहने वाला है देवरानी जेठानी वाले को आदि देव अंगूर भी देना हुआ बेर भी देना हुआ तो ज्यादा दो पहले उनको दो बढ़िया दो ज्यादा मात्रा में दो एक दो चार मात्र और सबको दो या बच्चा हुआ थोड़ा बहुत अपने लड़के दो कहते हमारा लड़का तो घाटे में रहा घाटे में नहीं रहेगा जेठानी वितरित करेगी तो अपने वो कम देगी ज्यादा देगी टोटल में कमी नहीं रहेगी और प्रेम बढ़ेगा आपस में और देवरानी जेठानी के मन में होगा देखो मेरी बच्चे को ज्यादा दिया बच्चे के लाड करने से माँ राजी हो जाए या राजी होने से अपने प्रेम बढ़े घर में शांति रहे खटपट मिटे कैसी बढ़िया बात क्या ज्यादा खर्चा है क्या इतना खर्चा कर नहीं सकते आप सीधी सादी बात है सरल बात है अरे कंजूसी करोगे पक्षपात करोगे तो क्या आपको धन मिल जाएगा क्या लखपति बन जाओगे क्या करोड़पति बन जाओगे धनी बन जाओगे क्या ये विचार को और ऐसे करने से क्या दरिद्री हो जाओगे कभी नहीं होगे जिसके हृदय में उदार भाव है उदार सैतानांतु वसुदेव कुटुम्बकम अयंग निज परो वेती गणना लघु चेत सब माँ की तरह पालन किया है पर मेरे में कोई फर्क नहीं मानती थी कैसे पालन करती थी सब छोरा सेवा करेंगे और घना छोरे को लुका लुकार चले चले चले बटो बाय बाय छोरा समझ जाए छोरा समझ लेते हैं कि ये खाए दे साधन साधन खिलाते हैं उनके चावल को क्या छिप जाएंगे क्या दूसरों को मालूम नहीं पड़ेगा आपकी नीयत देखी जाएगी आपका भाव देखा जाएगा कितना नीचा भाव है मैंने शरीर प्राप्त किया है भाव शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ जैसे आपकी सदगति हो दुर्गति न हो पक्षपात करो छोरा हो जाएगा बिगड़ जाएगा वे सेवा करेंगे नहीं इज्जत करेंगे अल्लाह ले खिला देते अल्ले ऐसा कहेंगे छोरा भैया माँ है हमारी माँ है हमारे पालन किया है अपने बच्चों से भी ज्यादा हमारा दार करता था छोटे घुटनों के बल चलने वाले छोकरे माँ को छोड़कर तुम्हारी गोदी में आ जाए तो समझना चाहिए तुम्हारा बहुत अच्छा है आप समझो भोला है समझता नहीं समझता है भोला नहीं है गुडा या चलते गुला घुटने घुटने के बड़ा चलता है आप राजी हो जाएगा आप देखेगा आपने देखे दो जुड़ जाएगा आंखें देख करके बाल समझ जाता है आप समझ बोला है बोला नहीं है आप प्यार करोगे तो आप रिश्ता स्नेह करेगा बोलो कितनी बड़ी बात है बालक आपकी स्नेह मार जाए आप ही गोदी में आ जाए राम जी भरत जी के यहाँ जाते थे केकई माँ आदर करते थे तो वहीं सोते थे वहीं सो गए वहीं खा लिया वहीं बच गए एक ही तो है कौशल्या के महल में जाओ चाहे कह के महल में जाओ समता के महल में जाओ जहाँ जाते राम जी का आदर करते भरत जी के साथ बना था स्नेह तो वह साथ में खेलते थे कह के मैया आदर करती थी इस वास्ते कहा है मैंने परीक्षा कर देखा है मेरे पर अधिक स्नेह करते राम जी मेरे स्नेह कौशल्या से जी मेरे को अधिक मानते है मैंने परीक्षा कर देखा है तो ये परीक्षा करिए ना हृदय में गड़बड़ी थी हृदय में गड़बड़ी थी अंत में बंधुवास भेज दिया आया है कि नहीं सो पाएगी मैंने परीक्षा करी है मेरे साथ बहुत प्रेम रखते थे और बनवास में आए तो पहले के गई माँ में चित्रकूट में पहुंचे तो पहले के गई को नमस्कार किया अब रामायण पढ़ो तो सही ऐसे बालक है जो अपनी माँ को छोड़ के दूसरी माँ से काकी है बड़ी माँ है चाहती है ताई है उनसे आदमी ज्यादा करे तो ज्यादा कब करेगा आप ज्यादा करोगे तो घर भर में प्रेम होगा घर भर बड़ी शांति हो जाएगी बड़ा आनंद रहेगा घर में रहते हुए परमार्थ हो गया आपका निर्मम निरहंकार ममता मिटेगी अहंकार मिटेगा अभिमान मिटेगा जो गहरी बात शास्त्रों की वो आपके आचरणों में आ जाएगी कोई बातें बनाओ नहीं आएगी गीता पढ़ लो नहीं आएगी और ऐसे करो आपके आचरण में आ जाएगी सबका सब प्रेम से करो आदर करो भाई आपके घर के आवे तो बहन का आदर करो, जाओ भाई उनके बाजू बालकों का आदर प्यार करो, अधिक करो, थोड़ा देर रहने वाली है थोड़ा देर चली जाएगी, बालकों का प्यार करो, आप हो जाओगे साथ में कितना प्रेम बढ़ेगा, कितना स्नेह बढ़ेगा। ये माताओं करती क्या है, छिपा छिपा करके बहन बेटी को देती, बेटी को छिपा करके, वो बहुत छोटी है समझती है सभी, माँ है क्या करा, अरे वो हो जाएगी बड़ी नहीं हो जाएगी बूढ़ी विधवा तो तिरस्कार करेगी वो, अरे दुख दुख देगी। लोग कहते देखो, देखो बहू के साथ प्रेम करते, बहू ने क्या किया था पहले, सासू बनी है सासू ने पहले आचरण कैसा किया, ऐसे दुख दिया अब दुख देगी तो दुख पाओगी उम्र भर, जो देना हो जो दे भाई, तुम बहन को दो तुम अपनी धन को दो, मैं क्या दे मैं कितना देने को, तो आपके मरने पर भी मिलते रहेगा देते रहेंगे, आप देने का स्वभाव करोगे आप मर जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा बेटी, तो टोटल में नुकसान ही हुआ, फायदा क्या हुआ, बहन के घर में चीज कम जाएगी और उनके दवाई दे नहीं भाई, मैं अब क्या दू, हम तो बूढ़े हुए, तुम दो बोझाई हो तुम दो, अब दंड है नंद कब कब आती है, नानक बालक कब आता है, प्यार करो चीज दो, कितनी खुश हो जाए, यार खर्चा कितना लगे, खर्चा मामू नहीं लगेगा, आपस का प्रेम बढ़ेगा, प्रेम है कीमती, ऐसी चीजें कीमती नहीं है, ऐसी चीजें कीमती नहीं है जितना प्रेम कीमती है, वो प्रेम की कीमती की प्रेम आपको बढ़ेगा। ऐसे ही भाई लोग अपन में काम करो, साथ साथ में गए साथ भोजन किया, ऋषिकेश वगैरह में शेर जी ने बातें कही तो एक भाई सत्संग के बाद में उठा मेरे से बात करने लगा कि मैं ठीक करता हूँ पर करता क्या, कि चीज वस्तु मैं लाया करता हूँ, साग पत्ती मैं लाता हूँ, चीज वस्तु मैं ला कर देता हूँ, काम लाने करा मेरा काम, आलू लाता था बड़े बड़े अपने रख लेता तोल बरोबर पर बड़े बड़े तो अपने छोटे छोटे दे देता भाई, वो अब कितने फर्क पड़े बताओ, साग बनाने में छोटे हो जाए बड़े हो साग बरोबर बन जाए, अब नहीं करूंगा अब ऐसा नहीं करूंगा, एक दिन व्याख्यान सुना जिसने उसे फर्क पड़ा, अब ऐसा नहीं करूंगा, कितना फर्क पड़ा बताइए, अपने घर में वैसे ये भाई ने घर में देना है छोटे छोटे आलू दे दिया, अपने घर में बड़े बड़े आलू रख दिया, अब तोड़ में बरोबर साग बरोबर बनेगा, कोरा अंधकरण मेला कर दिया, पक्षपात कर ले अंतकरण मेला कर दिया, मरोगे तो अंतकरण साथ में चलेगा, ये स्वार्थ भावना साथ चलेगी अंतकरण को मेला कर देगा, अंतकरण शुद्ध होगा, भाई ने घर में अच्छी पहुंचे, अपने घर में थोड़ी कम पहुंचे कोई परवाह नहीं, भाई और भाव लाभ हो गए, कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है, आप लोग भी ऐसा भाव रखो। दो भाई थे उन्हें एक एक बालक हो गए थे, दोनों भाई ब्याहे हुए खूब आनंद से प्रेम से बर्ताव करते थे, आपस में स्नेह था दोनों भाइयों के, व्यापार करते थे एक रहता या एक माल खरीदने को जाता, ऐसे प्रेम था। एक दिन बड़े भाई बाजार से आम लाए, आम नए आए थे नए मिसाल, पहले ही पहले आम आए थे तो दो आम खरीद लाए, दो आम लाए तो बच्चे थे दो, एक अपना था एक दूसरा भाई का बच्चा, वे गेंद खेल रहे थे, एक इधर था एक उधर, वो गेंद इधर फेंकता है वो इधर फेंकता है, वो आए बाहर से उठा हाथ में आम देगा तो दौड़े छोटे छोटे दौड़े, आम दे तो जी आम दे बेटा आम दे। छोटा भाई स्नान कर रहा था, वो स्नान कर क्या हल्ला बच्चा भाई सुबह क्या हल्ला करते है, तो भाई जी आए है आम लाए हैं, तो वहां में क्या किया कि उन्होंने हाथ में ऐसे दे दिया, अब दे दिया छोड़े ले राजीव खुद लगे, भाई जी ऊपर चले गए, छोटे भाई ने बुलाया छोकरों को दोनों आम दे कैसा है क्या दिया है, पिताजी ने दिया है पिताजी ने दिया है, ऐसे खुशी हो गए नाच रहे, तो उसके थोड़ी सी काली टक्कर लगी हुई थी, वो दे दिया अपने भाई के हाथ में और बढ़िया था वो दिया अपने लड़के के हाथ में, उसके मन में टक्कर लग गई, टक्कर छोटी सी थी वो टक्कर लगी मन में ज्यादा कि इतना पक्षपात करते हैं, अगर मेरा शरीर न रहे मेरी स्त्री का और मेरे बच्चों का भी पालन करेंगे, किस पर विश्वास करूं। एक दो दिन में रात्रि में बोले, भाई जी आप जितना दो उतना दे दो, अपना अलग हो जाए। उन्हें करे अपने लड़ाई नहीं, नास्तियों में लड़ाई खटपट नहीं, अलग क्यों होता है कि खटपट नहीं होने पर भी अलग होना बढ़िया है। खटपट लड़ाई करके अलग होना है, इसी ऐसा एक प्रेम रहते हुए अलग होना। आप जितने दोगे, आप बड़े भाई हो, आप जितने दे दोगे उतना ले लूंगा, मैं हट नहीं करूंगा, अपने अलग अलग हो जाए। कहते तेने बात कैसे छेड़ी, अपने कोई बात विवाद नहीं, लड़कों में अपन विवाद नहीं, स्त्रियों में अपन विवाद नहीं, हमारे कोई विवाद नहीं, तेने बात कैसे छेड़ी। ज्यादा कहा तो कि आपने हाथ यू क्यों किए, यू कर दे सीधी दे देते तो हाथ यू क्यों किया गया। भैया हमारी गलती हो गई, जब मैं जीता हूँ काम करता हूँ तब भी गलती हो गई, अगर मर जाऊं तो मेरे स्त्री का बालक पालन करोगे अब। कि भैया हमारी भूल हो गई, अब भूल मेरे जीते हुए काम करता हुए आपकी हुई, मैं नहीं रहूं तो शरीर शरीर का पता है नहीं। मेरे बच्चों का आप पालन करोगे, किस पर विश्वास करूं, जब मेरे जीते हुए काम करते हुए ही आप ऐसा कर देते हो, आप एक बार देते एक ही दे देते सीधा, दोनों सुनाए दोनों तरफ एक ही दे देते से, यूं क्यों जा गए। तो ऐसे बर्ताव में आप थोड़ी सी बात करते हैं, उसका असर बड़ा भयंकर पड़ता है, उस असर से बड़ा नुकसान होता है। आपस में एक हो गए, अलग अलग हो गए, अब एक माल खरीदता एक बेचता, कितना व्यापार चलता था, अब एक रह गया कहाँ जावे, व्यापार कर जाओ तो यहाँ कर नहीं, यहाँ कर तो व्यापार नहीं ला सकते, चीज नहीं ला सकते, दोनों के बंधन हुआ। एक कितनी एक तो खरीद पैसा का भी फर्क नहीं, एक पैसे का भी फर्क नहीं, साथ में लिया एक तो दे दिया एक भाव से। छोटी सी बात में नुकसान कितना होता है, रोटी परोस दी हो थोड़ा सा बच्चे लिया ठीक ज्यादा लगा दिया, क्या फायदा हुआ बताओ, क्या उतने मस्त हो जाएगा, मस्त क्या उबलवान बन जाएगा। अपने पति को भोजन के बढ़िया दिया, दूसरे को साधारण दिया, या कोई काम। भाई जी ने एक बात सुनाई थी हनुमान प्रसाद जी पोदार ने बम्बई की, बम्बई एक सेठ थे, उसकी स्त्री शांत हो गई, शांत हो गई तो अब शांत हो गई, हो जाएगी किसी याद की बात है, अपना काम बनता रहा करते रहे। तो एक दिन की बात है, ऊपर गए भोजन करने को, नीचे दुकान थी ऊपर मकान था, तो भोजन करने को गए, तो वे बड़े भाई थे ना, छोटी को पूछे, आजकल तो खुले में थी तो बात करती है पर बात नहीं करती थी, लज्जा रखती थी, तो पूछा भाई दही है, भोजन कर लिया, मैं दही नहीं होगा क्या बात है, आप नीचे आए, नीचे तिजोरी में काम पड़ा, आदमी आ गए ग्राहक उनके लिए काम पड़ा, तो चाबी थी बच्चे के पास, वो गया भोजन करने के ऊपर, उसे घर कटोरी एक दरिये में गई दही हरिया, खटका पड़ा कि देखो मेरे को तो कहते है नहीं, मना कर दिया, अरे अपने पति के लिए दही रखा, अपने ब्याह करेंगे, चले गए मद्रास के रहते थे और जगह, वहां जगह गए वहां ब्याह किया अपना, ब्याह करके आए, पहले तार दे दिया कि हम आ रहे हैं बम्बई से, आए सामने तो उतरे और बक्सा जरिए से, ए, कौन है, ए, तेरी माँ है, माँ बहुत अच्छी बात है, माँ आ गया अच्छी बात है, आनंद की बात है। उसने कहा पिताजी आपका ब्याह तो विचार था ही नहीं, क्या दही का कटोरा, दही का कटोरा समझा, दही कटोरा क्या, दही का कटोरा क्या होता है, भाई जी मैं समझा नहीं, दही का कटोरा क्या। कहते हैं मैं बहुत ने कहा पूछा कि दही है दही का, दही नहीं है ना कह दी, और तेरे दे दही पुरुषा, मैंने बेचारे पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं इस बात का, कि देख ला भाई मेरा ब्याह का विचार था नहीं, तो देखा कि भाई अपनी माँ जो भोजन करा सकती है और दूसरा भोजन करा अपनी स्त्री दूसरे भोजन नहीं करा सकती, स्त्री वो तो भोजन करा देती है, इस बात हमने ब्याह किया। ये घटपट मची। इसे छोरा जन्मे कपूत, भाई जी कहते थे लक्ष्मी थी वो सब नष्ट हो गई, उनके घर की लक्ष्मी नष्ट हो गई। भाई जी हनुमान प्रसाद जी बोधदार की कही हुई बात है, बीती हुई घटना, अब कितना फर्क पड़ा बताइए। अब वो स्त्री रख देंगे इतना दे है, आप ले हो, आपके भाई ले हो, आपका बेटा ले हो, ले हो मिल जाओ, क्या सब खा जाते? क्या उनके मन में पुत्र के प्रति प्रेम नहीं था? प्रेम था, परंतु विषमता के कारण से कितना कितना नुकसान होता है ये समझते नहीं आप, मामूली बात है। अब क्यों कीमती था दही, दही कीमती था क्या? दोनों आगे कर देते इतना है दही, आप ले और आपका बेटा लेगा, है नहीं है, है नहीं है, नहीं मामूली बात। ये मामूली बात का फर्क कितना पड़ा। उस लक्ष्मी नष्ट हो गई, बेटे कपूत जन्मे, गुस्से से किया जाना ब्याह वो ब्याह अच्छा नहीं होता, जो आसक्ति जगह जाए ब्याह ब्याह अच्छा नहीं होता। छोरे आजगार खराब होकर के और कई छोरों के साथ करते हैं, हमारा प्रेम हो गया, ये कुत्तों का गधों का प्रेम है, प्रेम है ये प्रेम नहीं होता, आसक्ति होती है, वे ब्याह कर लेते हैं, वे घर नष्ट हो जाते। छोरे मानते नहीं। हमारे को एक भाई ने कहा कि छोरा ऐसे विचार करता था, पर मैंने कहा था भाई ऐसा नहीं करना, लड़का मान गया। मेरे सामने लड़का अभी अभी मकान में रहा था, इसने मान लिया, बहुत अच्छी बात है भाई, माँ बाप के कहने से करो। ब्राह्मण की लड़की जिनको ब्राह्मण बहुत अच्छा, मेरी छोरी मैत्र के पीछे भाग गई, मैत्र के पीछे भाग गई, ब्राह्मण की लड़की, मेरे परिचित ब्राह्मण, बड़ा सज्जन आदमी, मैंने देखा है उसको, क्या दशा होगी आजकल के छोरे इस तरह से आसक्ति में आकर के दूसरे ब्याह कर ले, मर जाए ब्याह कर ले। माँ बेचारी कहती रह जाए, माँ का कहना करते नहीं, बाप का कहना करते नहीं, किस ढंग से माँ ने पेट में रखा था, कैसा दूध पिलाया था, अपने शरीर से दूध पिलाया, प्यार किया, प्रेम किया, स्नेह किया, उस माँ का कहना नहीं मानते। कितने खराब है छोरे भी, कितना दशा खराब है, क्या दशा हो गई, ऐसी माँ का कहना नहीं मानते। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा माना है, उसका तिरस्कार करते हो, एक छोरी से ब्याह करते हो। अमरावती में छोरे ने से ब्याह किया, जो लोगों ने कहा कि तेरी बड़ी बहन ने माहेश्वरी का थर ओसवाल के साथ ब्याह किया, वो ठीक नहीं हुआ, कि भाई मैं तो अकल नहीं थी, मैं करूंगा उनके साथ ब्याह, मेरी अकल नहीं थी, मेरी अकल है। ये अमरावती की बात है, ये चातुर्मास किया था वहां, तो ऐसे करे क्या दशा होगी। माँ की नहीं मानते, बाप की नहीं मानते, ये छोरी से प्रेम रह जाएगा। अभी छोटी अवस्था है तब तक है, बड़ी अवस्था होने पर महाराज दशा बड़ी दुर्दशा होगी, क्योंकि लोभ से किया हुआ है, क्रोध से किया हुआ काम, लोभ से किया हुआ काम, काम क्रोध लोभ इनके वशीभूत के काम, उसका नतीजा खराब होता है। वैसे सगाई करी, ब्याह किया तो भला नहीं हुआ, हनुमान प्रसाद जी पोदार कहते थे लक्ष्मी नष्ट हो गई, तो काम क्रोध लोभ के बशी में मोहित करते हो, बड़ा खराब काम है। यार छोटी सी बात, दही का कटोर दही का, अब दही करो क्या है, दही का कटोर दही दही का अब वो समझे नहीं बेचारे क्या दही कटोर होता है, उसको पता ही नहीं क्या करे, वो क्या करे बताओ, उसका क्या दोष। तो आप लोगों में ऐसी बात होती है पक्षपात करी, उनका नतीजा ये होता है, कितना खराब नतीजा होता है, कितना घर खराब होता है। यार वो ही सामने रख दे, दही है, आप ले हो, आप रात कर ले हो, अपनी मर्जी इतना है। तो क्या पिता इतना निर्दयी है, पिता जो खा जाती गली है, खा जाती क्या हो गया, तो क्या हो गया बताओ। अब पिता को दही नहीं मिला तो क्या मर गए हो, क्या बीमार हो गए, क्या नुकसान हुआ, मन पर कितना असर पड़ा। ऐसे पक्षपात करते हो आप, उसका नुकसान बड़ा भारी होता है। इस वजह से प्रेम नहीं आता, स्नेह नहीं रहता, भीतर से दिल फाट जाता अलग कि भाई कोई काम कीजिए नहीं, ऐसी बात है। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, सबके साथ प्रेम रखो, दुभाद करो तो ऐसे ऐसे मत करो जिसमें घर में लड़ाई हो जाए, कड़े हो जाए, स्वभाव खराब हो जाए, कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, ये कैसा बिगाड़ होता है। घरों में प्रेम रखो, स्नेह रखो, आपस में प्रेम रखो, कितना फायदा होता है, चल फायदा। एक संत थे, संत थे वे हमारे तरफ नहीं थे, अच्छे संत थे, अच्छे वे पैदल ही घूमते थे, पैदल दो चार दिन गांव में रहे, फिर सात पांच दस कोस वहां गए, पांच सात दस दिन वहां रहे, वहां से दूसरे गांव चले गए, ऐसे 100-200 गांव में घूमने वाले संत थे। वे घूमते घूमते गांव आए, गांव में लाल से आंडी महाराज आए, महाराज आए, महाराज आए, सब बड़े उत्सुक हुए, सब लोग बैठे हुए, बाबूजी महाराज आए, महाराज आए। एक माई ने कहा, महाराज सुनते हो नहीं आप, हम गांव जाते हो नहीं? हाँ माई जाया करते ना, उसकी बेटी है ये उसकी बेटी है, ये मेरी बहू, ये लड़ती है, मेरी लड़ाई करती है। महाराज ने कहा, लड़ाई करती है? हाँ महाराज। महाराज ने पूछा, बोलू महाराज कौन जा की? छोटी बच्ची थी तब महाराज आते थे, ये जानते थे वह घर की लड़की है, तो जाओ दूध दूध दूर जाओ बेटा, तुम लड़ाई क्यों करती है? कि माँ बाप मैं बाप जी मैं कुछ भी काम करूं तो इन्हें दाय आता ही नहीं, सिर काट दूं तो टेढ़ा कटा है, ऐसा है। सासू जी लड़ते, बहू तो कहते सासू लड़ते है, सास बहू कहते सासू लड़ते, लड़ाई करते दोनों। लड़ाई कम से कम एक आदमी नहीं करता, लड़ाई होती है दो आदमी से, कम से कम दो सही है, हजारों हो लाखों हो लड़ाई कर लेंगे, परंतु कम से कम दो आदमी चाहिए। क्या एक आदमी लड़ाई कर लेगा? कोई कर लेगा? एक लड़ रही एक कर नहीं सकता। सासू तो कहे बहुत लड़ाई करती है, सासू लड़ाई करती है। संतों ने देखा तो संतों ने कृपा करी, उसका देवर खड़ा था, उन्होंने कहा अरे दांत दांत को बल्ला, एक कागज लिया दांत को लिया, बात करो ले आए, लाकर दे दिया महाराज को। महाराज ने एक पत्र पर लिख दिया, पत्र लिख कर समझ गया ताबीला, ताबी दे दिया कि देख बेटी ये ले, तेरी लड़ाई मिट जाएगी घर की, ऐसा तंत्र बना कर दिया है, तेरे घर की लड़ाई मिट जाएगी। दो बात मांगनी पड़ेगी मेरी, दो बात मांगने, क्या? एक तो सामने मत बोलना, एक क्या जैसे काम कर देना, दो बात मानना। ये यंत्र काम करेगा, यंत्र खराब हो जाए मैं कर दूंगा, पर तू सामने बोल गई तो मेरे पास ही लगती है, ये कोई काम कहना नहीं किया तो मेरी बात नहीं है। दो बात करनी पड़ेगी कि मारा कितना मत, कि 12 महीना 12 महीना 1 वर्ष, ये चूक गई तो डेढ़ वर्ष 2 वर्ष लग जाएगा, 12 महीना बरोबर ठीक होना चाहिए और काम ठीक हो जाएगा। ठीक है साहब। अब महाराज वो जो काम के चट सामने हाजिर काम हुआ, कहा महाराज का तंत्र बहुत विलक्षण, कैसी बात हुई है, बहुत सुधर गई एक दिन में बहुत सुधर गई, वो बहुत जगह साधु सर देख सुधर गई, अब लड़ाई क्यों करे? अरे माँ बेटी है तो है, सासुर बहू है, घर में तो एक घर के है, बहू किसको पूरी लगे बताओ, सासू तो अच्छी लगे काम धंधा करने वाली आ गई, आपस में हो गया प्रेम। महाराज 5-7 महीना फिर घूम आए और गई छोड़ गया महाराज, मैं तो एक दिन सूख गई, एक दिन मैं तो सामने बोल गई, तो बेटा अब उस दिन से 12 महीना होगा, 12 महीने बोल गए, एक दाना खा ले तो एकादशी गई, एकादशी नहीं होती, पेट थोड़े भरता है, एक दिन बोल गई खराब काम हो गया, अब उस दिन से 12 महीना होगा तब काम ठीक होगा, अब करूंगी महाराज अब ठीक है, तो बेटा ठीक से करना। बड़ी खुशी आई महाराज, बाप माँ सब आदर करते थे संतों का, यानी छोटी सी थी महाराज, देगा ये मेरे बाप और माँ कितना आदर करते हैं संतों का, संतों के बच्चे कितने विस्तृत है, एक ताबीज दिया जो निहाल हो गए। डेढ़ दो वर्षों में 12 महीना बीता, घर में बड़ा प्रेम, सब लोग राजी हुए कि महाराज आपने निहाल कर दिया, हमारा घर में तो लड़ाई मिट गई और बहुत बढ़िया काम हुआ। ठीक है, तो देखो भाई आज तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे, भिक्षा मांग कर भोजन करते थे, आज तुम्हारे घर पर करेंगे, बड़ा निहाल हुआ, बड़े खुश हुए, तुम्हारी लड़ाई मिट गई, बड़े आनंद की बात है, तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। बुलाए महाराज को और भोजन करके बैठे, कह दूसरा दूसरे कर दो, दूसरे घरों के जो आए तुम जाओ भाई, तुम जाओ घर घर करे और से बात करेंगे, हम बात करना है, जाओ। तो लोग चले गए, लाओ ताबीज लाओ, खोलो और पढ़ो, शोर शुरू करे ताबीज ला, खोल खोला, उसमें लिखा पढ़ो क्या क्या लिखा है, कि सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु दादा तो साधु क्या, रोज ने पता फोड़ो मर गया, मतलब ये लिखा होता, ये लिखा ताबीज में, सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नारू तो साधु को क्या, क्या मैं अजीब में शक्ति है, शक्ति इसमें नहीं है, शक्ति दो बात में है, कहना करो सामने मत बोलो, सबके ताबीज हो गया, आज सबके ताबीज, जितने आप बैठी हो सबके ताबीज हो गया, सामने मत बोलो और कहना करो, बोलो लड़ाई होगी, जेठानी हो देरानी हो कोई हो, सामने मत बोलो, कायदा रखो, बड़ों ने कायदा रखो, और वे कैसो काम कर दो, नहीं करना हो तो हाथ जोड़ दो, क्या बात है, ऐसा करने से काम बिगड़ जाएगा, ऐसा मत करो, मत करो कि नहीं कर दो, एक एक काम बिगड़े, देखो मैंने कहा ऐसा नहीं करना, ऐसा मत करना, मैंने कहा था पहले आपने मानी नहीं, ऐसा नहीं करना, बड़ी नम्रता, भाई तेने तो ठीक कहा भाई, भाई अच्छा कहा, कि मेरे को पता, मैं भी अंदर हमें थोड़ी हूँ, मेरे को पहले पता थोड़े लगता है, ये तो मन में आई मैंने कह दी, ये बात ये थी नम्रता, असर पड़ेगा महाराज, अगाड़ी आप जो काम कहोगे वो सासु करेगी, जसानी करेगी, नर्द करेगी और बड़ी बड़ी प्रार्थना करेगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, बोलो इनसे शांति मिलेगी, कोई बात सुनोगे शांति मिलेगी, ऐसा आचरण करो। मैं क्या महाराज आपने इतने लिखने में सासु बहु राजी तो साधु को क्या, सासु बहु साधु क्या, मतलब रोज ने पता फोड़ो दे मर गया, इसमें नहीं है, ये दो बात में तत्व है, सार दो बात में है, कि सामना न मोले और कैडो करते, क्यों लड़ाई में बताओ, घर में लड़ाई क्यों है, ये सबके ताबीज हो गया, सबके ताबीज, आज मान लेना कृपा करना, सामने मत बोलो, छोटे हो बड़ों के सामने मत बोलो, ऐ बड़ों को कहना करो, ये दो बात, ये ताबीज है, असली सीधी सी बात है, घर में काम तो करना ही पड़ेगा महाराज, और छोटों को करना ही पड़ेगा, अब करना ही पड़ेगा, उन्हें राजी रखो, प्रेम रखो, काम तो करना पड़ेगा ही, और कौन करेगा बताओ, घर में नौकर रखते हैं, काम करते हैं नौकर, रसोई नौकर, काम करना नौकर, नौकरी नौकर काम करते हैं, ब्याह करेंगे लड़की देंगे, काम कौन करेगा, नौकर करते हैं, नौकर करते ठीक है, हाथ में काम करे तो हम छोड़ नहीं देंगे भाई, हमारी लड़की है आराम पड़ेगी, नौकर का काम बिगड़ता है, ये सब काम रसोई, कच्ची रसोई कैसे बनती है, पक्की रसोई कैसे बनती है, हलवा कैसे बनता है, लड्डू कैसे बनता है, जलेबी कैसे बनती है, सब बातें सीखनी चाहिए बहनों को, आप नौकर रखो, पैसा आपके पास बहुत है पैसा रखो, परंतु वे नहीं बना हुआ था अपने बना दे खुद से, नहीं तो क्या देगा, घी लग गया था, इतना घी तो लग गया, अरे इतना घी कैसे खर्च हो गया, इतना घी था इतने दिनों में कैसे खर्च हो गया, हम बनाना जानते, नहीं तो कैसे अलग हो गया, ऐसा खर्च हो गया, ऐसा हो गया, इतनी चिड़ी खर्च हो गई, सा अलग गई, तो आपको मानना पड़ेगा, अरे काम करते हो हम जानकर करते हैं, हम करे कैसे कहें, इतना घी लग गया कैसे, इतने आदमी इतने में इतना घी कैसे खर्च हो गया, आप खबर लोगे तो समझेगा कि जानकार भाई यहाँ पोस्ट चलेगी नहीं, तो आपके फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, कितनी फायदे की बात है। अगर ऐसे बर्ताव करो आप में तो कैसी बढ़िया बात है। भाई लोग दुकानों पर आप काम करते हो, नाम उनके काम करते हो, अरे कह रहे हो झाड़ू दे रहे, एक झाड़ू दे खजूर के बने हुए झाड़ू, झाड़ू बचते झाड़ू देव बच्चे बच्चे है सार गए, एक झाड़ू का एक अलग दो पैसा लगेगा, नहीं तो पांच पैसा में दो झाड़ू देंगे तो पांच रुपए ला कर दो पैसा में ला गए। अरे मूर्ख, पांच पैसा में दो झाड़ू मिलते थे, छह पैसा लगे थे, छह पैसा लगे, तीन तीन पैसा लगेगा जरूर, दो टाइम छह पैसा, अरे पांच पैसे में दो झाड़ू लगा गए तो नहीं। अब उस लड़ू आए राजी जा, ठीक है अच्छा किया, दो झाड़ू दिया है, पांच पैसा लगा, नहीं तो छह पैसा लगे, एक ले दो लाभ तीन तीन पैसे लगे। ऐसे अगर घर में आप काम करो तो कितने राजी हुए, नौकर ऐसा काम करे तो मालिक कितना राजी हुए, कितना स्नेह हुए, आपस में कितना प्रेम बढ़े, आपका प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी। जहाँ संप तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ संप होगा प्रेम होगा लक्ष्मी बढ़ेगी, लक्ष्मी आपस में लड़ाई करे लक्ष्मी नहीं रहेगी वहां। इस बात से प्रेम करो तो लक्ष्मी बढ़ेगी, निरोग होते रोग रोग मिट जाएगा, और शरीर निरोग होगा, चित्त में प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, घर में कितना आनंद होगा बताइए। ये खटपट करो तो क्या फायदा, सास बहु लड़े तो क्या फायदा बताओ, घर वाले तंग आ जाए सब, वो कैसे बताओ। अब बहनी को कहें तो वो मानती नहीं, सासू कहे तो वो मानते नहीं, ये लड़ाई करे रोजिना, ये थोड़ी सी बात में एकदम लड़ाई मिट गई, कितनी बढ़िया बात है। सूर्या जो शब्द समझो, जितनी छोटी अवस्था रही बुआ है सूर्या है, उनको समझना चाहिए कि आपस में प्रेम करो, लड़ाई मत करो, स्नेह रखो, संपत्ति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, निहाल हो जाओगे निहाल, ऐसे भाई लोगों में भी ऐसे प्रेम बढ़ेगा, कितना स्नेह मिला, कितना भला आदमी होगा। इस वास्ते वो बातें बहुत है कहूंगा, अपने समय हो गया, समय थोड़ा हो गया। इस तरह से आप धंधा काम करोगे तो घर में धंधा कम हो जाएगा, मैं करूंगा कि मैं करूंगा, मैं करूंगा धंधा बढ़ जाएगा कम, तू कर काम बढ़ जाएगा ज्यादा, मैं नौकर करू, नौकर आपके घर के काम करते हैं कि नौकर रखते हैं अपने घर में, वे भी कृष्ण है, वे भी कृष्ण है, वो साधु है क्या, वे आप घर में काम करे साधु है कृष्ण है, वे भी घर का काम करे, आपके घर का काम दो घर का काम करे, आप बड़े होंगे, घर एक का काम ही नहीं कर सकते, ये बड़े है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 25 जनवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से नासिक में हुआ।